العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دبل كدي سن مكو شا أحمد تجاني لو دير سن تكتنو يالي أكما خم حنك سن مكو عمر راهي جو جسن إميسيون كلمة الحق. Kanyu fukki nak ñaar yalla dafa dogal mu demon ci all ba nak ba mu demé ci all ba ci lako til fadd lay ko fa koku yusuf fa lañ ko don wax mom lu suñu baye gën na bëgg yusuf na len waw légui na ci ñata ngeen ñu ne ko légui fukk leen mu ne leen fukk ngeen ana keen fukk rek ben ñu ne ko ñu fukké lek ben nak mom rak la di doom ngay ci suñu frère bobu nga xamné té yéwé ko ñu ko mom nak mo suñu baye jël tekki la tam am lay xolé suñu frère bobu mu ne ko ni ñu bëgg mo di da na leen muy dund waye nak bu ngeen dé délu ci benen yoon na ngeen and ak mom su ngeen andu tak mom nak da nga leen muy dund ndax li ngeen wax awuma ci benn preuve awuma dara lu ma wan ne li ngeen wax dëgg la man daal li ma yaakaar mooy yéen ay espion ngeen ñoom itam ñu daal di ne waaw bu ñu demee daal dana mu waxtaan ak suñu bàyyi su fekkente ni dégg na mu dana ànd ak ñun ci lii waaye itam moom mu ñu ñàkk bu ñu demee rek dana mu waxtaan ak moom mu ne leen nag kon bala ngeen fay jóge na ngeen tayle kenn ci yéen mu toog fi pour wane ne da ngeen dellu si ñu bantale nag ba ñu bantale nag pour kañ moo war a toog yàlla dogal bant ba dal ci seen frère bu ñuy wax Chamoun Chamoun nag moom moo fa toog moo tax moom ni alquran wax ni walamma jahazahum bi jahazihim qala tuuni bi axin lakum min abikum ala tarawna anni uufi lkayla wa ana xayru lmunbinin fa in lam ta'tuuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabuuni qalu sanuraawidu anku abaahu wa inna la faaciluun léegi nag bi nga xamante ni defal na leen dund mu wax nag bëkk néega mi moom buur bi ne leen alal di ñu àndaale nag dañ ko jënde dund bon dugal leen ko ci seen bagage ndax dama ragal ne ñoom yoom ñu ragal lii te bu ëllëgee itam buñ dee ñëw xëy na dootu ñu amatu lu ñu jëndee te dund loolu nag taxoon ñoom ñu dem ànd ak alal ji waaye yóbbuñu ko ba ñu ñëwee ba ci seen bàyyi dañ ne ko bàyyi dañ ne ko ñun dee wax dëgg yàlla fekk nañ fa buur bu baax taral nañu xeetu taranga bu nekk defal nañu ko waaye nag li ñu jaaxal nee na daal bu ñu dee ñëw nañu ànd ak benn yaam yi bàyyi bi nag ne leen ñu waral loolu ñu nett li ko ne ko daal wax dëgg yàlla dafa ñaawoon jot ci ñun tegoon ñu ay espion ay wayu daal la ñu tegoon bi ñu waxtaaneeg moom nag pour bëgg nu gën a wóor loola tax mu ne daal na nu ko indil benn yaam it bàyyi bi nag ne leen hal aamanukum alayh illa kama aamintukum ala axihi min qabl mu ne ndax danaa leen mën a tee wóorloo ci ci sama doom ji ñuy wax benn yaam it nama ñàkkee woon pexe ca nama ñàkkee woon pexe ca sama doom jooju ñuy wax Yusuf mu mel ni kon Benyamin ñu ngi jéem a fexe nañ ko jëlee ci seen bàyyi waaye nag seen bàyyi ci boppam moom am na itam ak jaaxle ndax fukk ñu jël Benyamin boole ko frère bi ñu dem te loolu itam defoon na ci moom ak tiis moo tax dañu gis ci tey góor gi daf lay newe man daal li ma bëgg moo di balaa ma le naa jox Benyamin ngeen dem ak moom fokk ngeen giñal ma waatal ma ne da ngeen indi Benyamin di ngeen ko def na ngeen defoon Yusuf te itam su ngeen ko indiwul seen bakkan dana ci def yéen ñëpp ñu ne ko d' accord waaye dañu wax ne wallale bi mu wallalanteeg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gën ci yonent bu mag boobu ñuy wax Mohammed te nekk yonent bi gën ci yonent yi te ñëw ca mu jóg jamono na ngeen gën ci dara jaam su ngeen gëñee ci dara jaam nag danaa leen wóorlu pour bàyyil nag Benyamin ñoom nag ci leen gën nag ci dara jay ku mag kooku ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ci la góor gi daal di wóorlu nag xale yi bàyyee leen ak Benyamin pour ñu war a dem ak moom yóbbu ko Égypte waaye bi ñuy dem am noonu mu leen yébbee daf ne leen yéen samay doom mbooloo ngeen te itam yéen ñëpp benn bàyyi ngeen am li ma bëgg nag moo di su ngeen di dugg Egypt di leen duggee benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii. Mu ne lam ci doon daw nag moo di daf doon daw bët ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet. Xam naa Yusuf nag daf leen jógati ci taal ndax daf leen gën a rafet, waaye ñoom ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam li ñuy tuddee xayba mu di caractère ku leen gis rek leen. Léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci lañu taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñeenti pos ñuy jaar ci ñuy jaar fi. Et moom la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ugni ankum min allahi min cheyin in alxukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun. Mu mel ni kon bu ñu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi la leen seen bàyyi digaloon def nañ ko te moo di kenn taxalikoo leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek daw ay bët ci ñoom. Et mu mel ni bu ñu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax li mu charton teeg ñoom ñoom mu tal nañ ko def nañ ko ndax andi nañu Benyamin. Bi ñu ñëwee nag Yusufa ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartonteen ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen keroog defaral na leen reer bu neex, reer bu neex na leen defaral ndax wàjjal na leen ay ganaar, wàjjal leen yàpp bu bëri, defal leen itam boisson bu bëri. Waaye nag dafa pase ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn mu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table. Léegi ñaari doomu ndey ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table. Bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu ndey et Benyamin moom dafa toog moom sëm ndax doomu ndeyam ji dafa faatu te moo di Yusufa, maanaam tuumal nañ ko ci ak faatu neneen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy buur bi. Bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam daw ca magam ja mu daal di commencé jooy. Yusufa ñëw ne ko looy jooy, mu ne ko su fi sama doomu ndey ja nekkoon de moom laay dokkal reer waaye nekk fi dafa faatu. Yusufa ne ko waaw kon kay gaa mu toog reer a ngoo ak yow. Yusufa daal di toog reer a ngoo ak moom daal di wax ne reer yi ne leen ah kii de nee na mbokkam na dafa gaañu, mbokkam ni gaañu nag lay jooy loola tax nag ma toog pour defal ko seral soreel. Bi ñu toogee nag reer ba noppi ba ñu war a jóg nag pour tëri Yusufa ne ñaar ñu bokkoon reer nag ñooy bokk tëdd. Mu nekkoon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñaay bokk tëdd. Bi ñu demee nag ba tëdd ba guddigi xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin. Mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin. Mu ne ko ñaata doom nga am, mu ne ko am naa ñetti doom. Mu ne ko mu ngi tuddee sa taw, mu ne ko sama taw maa ngi ko tuddee Yusuf. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf, mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni wax nañ ne dafa gaañu te tëli yeleeg ko loolu tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttalikoo ko. Mu ne su ñaare lu doom koo ko tuddee. Mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee ak Dib, maanaam maa ngi ko tuddee Tël. Mu ne lu tax nga tuddee ko Tël, mu ne pour fàttaliku itam sama frère ba ndax dégg naa tëñ moo ko lekk. Mu ne ko sa ñetteelu doom maa ko tuddee, mu ne ko maa ngi ko tuddee ak Dam. Ak Dam nag ci xarit mooy Deret. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko Deret. Mu ne ko ndax ba ko Tël nga lekkee mbubam nga dafa taxoon Deret, mu ne lu ubbi leen sama bàyyi jox ko. Léegi nag Deret fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttaliku sama frère boobu, moo tax su ma ko wooyee Deret rek damay fàttaliku sama xarit bi. Te itam bëgg ma ko fàtte mukk dama bëgg di ko fàttaliku saa su nekk. Loolu tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am ma tuddee leen ma tuddee leen Yusufa ak Dibu ak Adam pour mën a fàttaliku sama frère boobu. Yusufa ne ko waaw xanaa bëgg na frère bu mel ni moom mu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaay yu mbokk moom génne àdduna. Mu ne ko ah du wallaay baax na baax na gépp baax na وينك إيه ثم سنين لنك سنة فرير وينك راحل جول يعقوب بيت الجول ونكو بالله سوفي كنت نيوم لجول ونكون دينا من رمبلاسة سنة فرير بدم ويكو كين نكون رمبلاسة كمان ففنك لا خل يوسف دالي جوي يوسف دالي جوي جيكو يفكو تيدن بلي يانك سيكي ما تخلق dari koy wax ne ko mooni de may sam nak ko mo ñu waxon ne ci ya ko lek mo ne koy yaw la mo ne ko waaw dari koy metti ni fa fayri jaar ak mom yeb e ben ya ni tam da di joy tafu ñu joy ñoom ñaan ñi yag ci nek bi ben ya ni nak nako yoss man lay yegal ni du na taxali ko ak yow man dama tuma fan man da ñu rek lay soxna woon lu gis kon gis na lu dootuma dem yusuf ne ko waaw man dëgg la waaye xam naa sama baay sagal man rek la ñàkk jooy ba si maxa su lu ci tegee damay ragal ni kon man laa génn àdduna te bëgg ko mu génn àdduna te gisante wuñ léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii mu ne ko pexe bi nag la mu ne ko am na benn pot ndaa bu may naane ñu ngi ko liggéeyee or pot ndaa bu cher la ci itam pot ndaa bu ñu fonk la danaa fexe nag ma bu ñu leen defalee dund ba ngeen di dem danaa jël pot ndaa bi dugal ko nag ci sa biir bagage waaye yow melal ni ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba génn dëkk bi danaa leen woo lu jéem leen ay sàcc waaye su boobaa bu ñu ko seetee bi gis ko ci yow su boobaa nag danaa am fexe pour téye la waaye su ma la téye nii rek te dara xewul mën naa jur leneen yàlla bëggal Yusufa defe ko comme nam ko xala tewul dañu ko defee noonu nag ñu daal di leen defal dund safal leen seen i gëleem ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi bu ñu demee ba génn dëkk bi nag na am nag ay nit ñu leen dab moom yi gàtt yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen ñu daal di taxaw li ko woon ay sàcc mu ngi ci suñu biir waaye dina ko mu ne déedéet ñun sàcc nekk ci suñu biir ñun ay doomi yeneen tamit xam ñu leen mooy sàcc xana xamu leen ni bi ñuy dugg si ci dëkk bi sax gëlee mi ñu wax dañoo takk seen gémmiñ ñi pour bañ ñu lekk ci mbay mi waaw bëgguñu ñu lekk toolu kenn waaw ngir maandu rek ak yar goo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam waaw mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité et lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu alal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk ñun de ku ñu sànna sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante nii gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel te muy ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaamin et yàlla dogal itam ñu commencé ci ka gën a màgg di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet di seet ba agsi ci benn yaamin jusque ne kooku na jarul seet comme moom bane la leena dal ni felam di nekk sàcc jarul seet moom koy ne ko ah déedéet moom koy fokk ngeen seet ko ndax su ngeen ko seetul pour ma ngeen du denc ñun du denc yéen seet leen ko rek seet leen ñëpp ba ngeen xam ne ñun duñu ay sàcc waaw dañ mën a delluwaat nag ci jàmm pour boo liggéey itam ñu mën fay dugg si te duñu rus rus ko na kon comme demee na noonu kon seet leen ko ñoom itam et ñu ubbi bagage bi daal di seet fa génnee potu ndaa bi bur bi doon naa nii ci biir bagage benn yaamin loolu nag def gàcc ci ñoom ñoom ñëpp ñu njëtt seen loos njëtt seen loos lu yàgg daal di sëgg bi ñu sëggee nag daal di wax ne ah yéen doomu raaxila yi de dañu dañ mukk di am gàcc ci yéen fu ñu dem rek ngeen gàcceel boobu ñu ngi xas Yusuf te yóbbuñu ko ñu ne ko su fekkente ne itam moom sàcc na moom mii bu fekkee sàcc na dafa rey nagam ja rek ndax nagam ja mësoon naa sàcc te kat nag ji mooy buur bi taxal de Yusuf هيس تاتي كو بنا خبنتي جيو نيكو يوسف تاتي كو تاتي لن دو انا تغير اي ميكناك اي وحي بلي اي وحي بيكي كده سيس جان مودني يوسف اي تاتي دنكو جيو مودني كي جور نايم مانا كي نخبنتي ني مانا كي ممتي جور نايم بين ولي الخير ندان جام مخول لك بين خير مطرف بافت يوسف أساك شخير مانك سانيكو واو يجد من الدكي فيني يوسف مومو ساك شخير مانك لولنك نيك ابت ماتشنون اي فولنا خيرك نيو خاسيكو نيو ساك شخيرون وعين كي ساك شخير مسانيكو كي لفا بدا سيغرك كلي نهلي يالدن بج موي بوكالي كون يوسف عمي يرمو نيكي مانو فربن يوغرك اي مدو بسا فارتاح مو ساك شخير مسانيكو واو كون إبراهيم دفن رك اي dañu xëru mi ba paré té ñu xëru mi ko def loolu kenn duko considérer bakkar mo tax nak ñoom ñu né won nak yusuf al fasaj wone ciacc gi daal loolu amna sax ñu né daf na am ay yelwan kat yu daan ñu ci kër gi di yelwan yusuf di sacc ñam yi di len sax waaw loolu ka fa itam ñu né su saccé mo dañ ja saccion waye ñaar yi ben du ci nekk rek lu bax la lu xamanteni ñu yusuf doon lako def kon ñu ko tuddé ak ciacc waytum lay wonne e fami bu baax la ñoom yusuf ak rakam li la koy won moo di bi ñu soo xëy ne bu leen jóge ka xale bi ñoom bu fekkoon ñaaw leen jot ci moom dañ naan ah kon baax na ma ñu ko visité nañ dem waaye nag bu ñu ñoo visité nañ ko rek te itam tuugaa yu xale bi foofu nekk seen altane kon loolu moom mooy wane ni day wax bu jaaw bu ñu wax rek ci kaw jaaxle waaye xale bi ak magam jay yépp ñu set wi ci len ci walu ak ciacc mo ngi ci ngi nak dal yam legi nak ñu so de kon ñu té xalé bi ñu ne ko nak bi ci dal ndax xalé bi bayam mak la té mo nekk ci witam doon ko romal té ci dafa saxon té wala ñu ñu ñu ko indi wala suñu bakkan des ci kon su tekenté ni xalé bi bayi nañ ko fi lolu suñu gacc lay nekk legi ñu bëgg moy nga jëm ñepp té ñu té bayi xale bi mooy nga jël kenn ci ñun te bayi xale bi ñu xale déedéet loolu ëpp ne ma koy def man duma tooñ comme xale bi moo sàcc rek man naa téye xale bi seen yu jël ñuy wax lu bel nga xamante ni fu ma sànne meef bu xaacoo rek jigéen ju ëmb ju dëgg xaacu bi sa ëmb dana wadd ci suuf ndax faala yu baatam ak doole ju nekk ci moom rogal daal di meef bi mu waree ne ko yusuf mane yegal ni so bayiwul xale bi dana yuuxu te bis bu mu yuuxu fii jigéen ju ënd ju ko dégg dana la nekk ca biir ba dana wat mu wër bi kawar yaram yi daal di jóg waaw fu kawar ne ci yaramam rek jóg na taxaw waaw mu mel ni day dégg mer fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci waaye mer mer mer bu la kenn leele ci ñoom rek sa mer daal di gis yàlla dogal ko yusufa xam na loolu bi afel meree rek yusufa daal di yebal doomam ju ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxom demal jàpp ci loxo kële doomu yusufa di jëy doomu yusufa ji daal di ñëw di dox ba ci kanam robert rek mu daal di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci la mer mi gis foofu nag la rajo njëkke ñaare njort waaw mu daal di wax ci xelam ni kër gii de deretu yonente yàlla yaquba mu ngi fi waaw kër gii de deretu yonente yàlla yaquba mu ngi fi ndax nam mere woon ci frère ni kenn laa la ko ci lu dul xale bu ndaw boobu moo ñëw laay ko nam ko di giif ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal e dañu discuté ak frère mi yu itam daal di lank ne du bàyyi xale bu ñoo ne daf koy téye bi ñu demee nag ba naa ba xam ne yusuf mi mën ñoo fexe ba jël ci moom xale bi caa ñu dem loolu la alquran wax ni fàllam mastay asu minhu xalasu najiyan foofu nag li seen ma boobu ñuy wax yahuza daal di waxee ne daal moom wax ne ne nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax moo leen ëppoon xel yahuza nag moom moo wax ne man daal du ma lay jóge ci dëkk bi mu lépp dafa ko mën a jóge ci dëkk bi ndax am sàttante woon ak bàyyam moo dalay yuusufa dana ñëw ki beniamin dana ñëw wala bakanam gas comme Benjamin ñu ñu tokki dekk bi ba yaakuba jëne ko ni ko dëng ci wala ñu tam mu topp ba dé waye dal ñu tulay jakkaro ak bayam ak ñaari bëtt ñu dal ñu tukk ndax sank na ñu ci dëng wa itam sank Benjamin lolu met ci lu ci mom mo ne kon nak yeen suñu frère yi ba ñu ñu wax na leen dem leen ak ñu na dem su ngeen demé ngeen wax suñu bay nek sa doon gi dé xati mu ci itam leen xam rek ñu mëna sédé té ci sédé ñu nak xati gi ñu mu ngeen demé ngeen wax ko lool té ngeen wax ko itam ñi ko su fekkenti ni gëm na ñu ñëw la ci wa dëkk bi wala mu laaj itam té ñu andalon doon wax ci dund té ñu bokkam ñun benn dëkk leen laaj su leen laaje dana xam ne ñun ñu dëggoleen loolu alqur'aan nettali na ko qaala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allahi wa min qablina faradtum fi yusuf falan tabraha alarda hatta ya'dhana li abi aw yahkum allahu li wa huwa khayru alhakimin irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarqa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil-ghaybi hafidhin واصبر القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون وكي دين من يوم فريري بايفا يهوزا لدي دم سيكي دكبي بطني لي جهوان النور كمن يوحي يعقوب خبر بي وقلت صدوم دي كتب فساج وعين يبدرك دابك يوحلك صدوم دي وقتك يعني ساجنا dugul ba tey nako ndax potu ndam ba la saccum te potu ndam ne kon galaw ndax or la legi nak tey nañ ko fofu nak yaqub ba jaxle na fa nak ak jaxle fofu jaxle na fa jaxle ko xamanteni metti na lol ba tax ni tan mo wax na lo xon rek ne len ala bal sabalat lakum anfusukum amrun fasabrun jamilun asa asallahu an yatiyani bihim jami'an إنه هو العليم الحكيم من كان بكن يقلن بجن دفلن الصب وإنك خمناني يلا حكمة من دفخوت مهنان إتن بنيا من نيجن سانك يلا دنمكو إنجل بأن ديوال المسخ يوسف كل مني مهن يعقوب شلم مصر بين كلي بني جسيء يوسف لقد إبنه جنيه gënt bi mu fëlëlon Yusuf xam na ne gënt la boo xamante ni gënt bu dëgg la xam na ne itam la tiit ba waxaan ak moom dëgg la xam na ne itam lan malakul mawt waxaan ak moom dëgg la loolu tax mu xam xam bu wër ci ne Yusufa dañuy gisante waat ak Yaqub